Tja, hoe heet die juffrouw nu eigenlijk? Die zo mooi meezingt. Staat er niet bij. Glenn Medeiros wel. Die zong hier Love Always Find a Reason. Dat is me goed ook, want als, ja, liefde is al zo ongrijpbaar. Wordt het al helemaal zo ontzettend ingewikkeld. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goeie avond. Fijn dat je erbij bent op deze donderdagavond bij de late avond. Een leuke show hebben we weer. Heel veel lekkere muziek om je oren te verwennen. Dus als je in bed ligt, nou dan kun je eigenlijk lekker wegdommelen zometeen met de muziek. Hoewel ik je dat niet wil aanraden, want ik heb wel een paar leuke onderwerpen voor je hoor. Bijvoorbeeld help Martijn en Renske huizen bouwen in Cambodja. En een onderwerp over leren. Leren leren heet het. Wat dat betekent heeft, dat hoor je ook zometeen. En Ibo Elru, of ja, hoe heet het? Een moeilijke naam. Uit Krimpen aan de IJssel. Die wordt toegesproken door de burgemeester van Krimpen aan de IJssel. Of werd toegesproken tijdens de nieuwjaarsreceptie. Ik zal zo meteen die goede naam opzoeken voor je. Staat een beetje slordig. Sorry. Het komt er allemaal aan. Luister mee hier met De Late Avond. En zoals gezegd, heel veel lekkere muziek in de tussentijd. You say it best when you say nothing at all. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Vanavond vind ik zelf voor Meghan Trainor. And Just a Friend to You. Hitje vorig jaar, ja. En ik wed dat ze nog veel meer mooie hits gaat maken de komende jaren. Binnenkort gaan Martijn en Renske Verbeek 10 dagen met een groep van Stichting Toetssteen mee naar Cambodja om huizen te bouwen. Het lijkt hen een waanzinnige ervaring. Martijn en Renske hopen zoveel mogelijk huizen en waterputten te kunnen bouwen en financieren. Je hoort meer in een gesprek met Evelien Lampfen. Help Martijn en Renske huizen bouwen in Cambodja. Nou, als zo'n oproep binnenkomt, dan denk je natuurlijk van daar willen we aandacht aan geven. Renske Verbeek is hier bij ons. Normaal gesproken komt ze hier om te praten over de organisatie waarbij ze werkt. Ze is namelijk directeur van de Kroephoekfabriek. Maar daar ben je hier niet voor nu, nee, hè Renske? Nee, klopt. Je bent hier nu omdat je samen met je broer iets heel bijzonders gaat doen. Ja, ja, voor ons is het inderdaad heel bijzonder. Ruim een maand geleden belde mijn broer me op. Mijn broer is voorzitter van de Rotary hier in Vlaardingen. En die zei, joh Renske, ze hebben me gevraagd of ik mee wil naar zo'n bijzonder project in Cambodja. Heb je zin om mee te gaan? Nou, en ik hoefde er eigenlijk niet eens zo heel lang over na te denken. We hadden het allebei erover dat we een paar lampjes even op groen moesten krijgen. Van even, lukt het met werk? Lukt het thuis? Hij heeft 3 kinderen en een vrouw. Ik heb alleen een heel lief vriendje, dus dat ging redelijk snel. En dus binnen, ik denk 2 dagen was het helemaal rond. En toen zeiden we, wij gaan helpen huizen bouwen in Cambodja. Want er zijn geen huizen in Cambodja? Nou, er zijn wel huizen, maar er is heel veel armoede in veel delen. En we gaan naar een deel waar ze heel veel last hebben van de moesson. Wind, regen en storm. En de huizen die daar laag op de grond staan, die hebben gewoon heel vaak last. Dus de allerarmsten hebben gewoon veel last van de weersomstandigheden. En toen kwam Giulio Tomello, dat is echt de drijvende kracht achter Stichting Toetssteen, waarmee we reizen. Mm-hmm. Die kwam een jaar of 7 op het idee om daar te gaan helpen. Die had zijn hart verpand aan het land en aan de mensen. En die zet zich al ruim 7 jaar in. En ieder jaar gaat hij met een grote groep daar naartoe om te bouwen. En dit jaar mogen we mee. En met hoeveel mensen ga je dan daarheen? 17 mensen. Jeetje, en hoe lang ga je bouwen? We gaan 10 dagen op reis, maar we gaan maar 2 à 3 dagen bouwen. Omdat schijnt best wel pittig te zijn. Dus we gaan eigenlijk van die 10 dagen ben je al 2 dagen kwijt om heen en terug te reizen. Dan heb je nog 8 dagen en dan gaan we in een dag of 4 reizen we richting het dorp waar we gaan helpen. En eigenlijk leren we iedere dag meer over het land, zodat je echt helemaal volgeladen met alle informatie over het land kan gaan helpen daar. En dan gaan we volgens mij een kleine 3 dagen gaan we echt wikkelen. Maar weet jij dan hoe je een huis moet bouwen? Nee joh, nee, weet jij het? Nee, daarom vraag ik het. We hebben een hele uitgebreide mail gekregen met echt uitleg over veiligheid en over hoe om te gaan met die heftige hitte. En over dat je niet op je vingers moet slaan en hoe scherp die platen zijn waarmee we werken. Maar er is daar een heel team van professionals. Die hebben ook echt het allerzwaarste voorwerk hebben ze al gedaan. Dus wij gaan vooral helpen met aftimmeren van de vloeren en van de... van de muren. Maar de muren zijn een soort stalen platen. En Renske, helpen de mensen die daar zelf wonen ook mee met de huizen bouwen? Of wordt er ook aan die mensen uitgelegd hoe zij wellicht zelf de huizen kunnen bouwen? Dat het met wellicht in de toekomst alleen met financiering geholpen kan worden vanuit Nederland? Of... Ja, wat ik heb begrepen is dat hun mensen ook bijdragen aan hun eigen huis. En ze krijgen ook allerlei trainingen ook om alles rondom het huis. Ze hebben ook een heel groot waterproject vanuit Stichting Toetsteen. En ze zorgen dat ze naast het huis ook via water in levenshout kunnen voorzien. En ook dat die oogst met zo'n waterreservoir verdubbeld kan worden. Dus Stichting Toetsteen is echt in de breedte daar heel actief. En de mensen uit het dorp helpen zelf keihard mee. Goed, help Martijn en Renske huizen bouwen in Cambodja. Nou Renske, aan jouw enthousiasme kan het in ieder geval niet liggen. Noem nog heel eventjes de website. www.helprenskeenmartijnbouweninkambodja.nl. Want hoe lang kan een website zijn? .nl. Goed zo. Renske Verbeek, ga je hamer kopen. En ik hoop dat je na afloop terugkomt om ons te vertellen hoe het was. Oh, heel graag. Oké, bedankt voor je komst. Ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose, il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Dès que je l'aperçois, alors je sens en moi nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl.

Mooi nummer, hè? I'd really love to see you tonight. Nou, de avond is al bijna om, dus dan zul je wel moeten opschieten. Goed, we gaan het over iets anders hebben in de show. Leren is complex. Uit onderzoek blijkt steeds opnieuw dat welbevinden, inspiratie, een gevoel van competentie en goed in vel zitten minstens zo belangrijk zijn voor goede leerprestaties als het hebben van kennis. De training Leren Leren is niet alleen geschikt voor de brugklassers van Schiedam en omgeving, maar ook voor jongeren verder in het voortgezet onderwijs. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. Leren leren kun je leren, ja, in het voortgezet onderwijs met name, en dat kan ook in Schiedam. Daarvoor zijn in de studio aangeschoven Robine Kroon en Tineke van der Klink. Ja. Welkom in ieder geval. Dank u wel. Ja. Leren leren. Dat betekent dat jullie kinderen leren om te leren? Klopt. Doet de scholen dat niet goed? Scholen doen het heel goed. Daar gaan we natuurlijk zeker niks van vinden. Nou, van over zeggen in ieder geval. We vinden er wel veel van. En we vinden dat scholen heel erg hun best doen. Mm-hmm. Maar het is gewoon zo dat sommige kinderen zijn die behoefte hebben aan expliciete aandacht op het gebied van bijvoorbeeld vaardigheden nog te leren. Ja. Hè, die je nodig bij het leren leren. Zoals bijvoorbeeld vaardigheden? Nou, bijvoorbeeld dat ze leren welke leerstrategie het best bij hen passen. En daar doen we testjes voor. En dan, dan komt dat eigenlijk een beetje boven tafel. Daar hebben we het over met de kinderen. En welke strategie past er nou bij jou? Welke strategie past er bij een ander? Hè, want we doen het in groepjes. En daar spreken we dan met de kinderen over. En als je al weet welke strategie het beste bij jou past, kun je dat toepassen bij het leren van je huiswerk, maar ook bij het maken van je huiswerk. Ja, want kan je zo'n strategie benoemen dan? Er zijn verschillende strategieën. Er zijn eigenlijk 8 onderverdeeld. Welke ik zou kunnen noemen is dat bijvoorbeeld een aantal kinderen op een meer visuele manier leren. Ja, precies. En een ander uit een boekje. Ja, een andere juist weer uit een boekje. En ja. Dat verschil komt dan boven water. En daar hebben wij praktische tools dan voor die zij kunnen gaan inzetten bij het leren van hun huiswerk. Ja. En dat blijft op school een beetje onderbelicht? Nou, misschien niet. Of ja, ik weet het niet precies. Maar wat wij wel merken is dat er toch kinderen zijn die net even dat setje meer nodig hebben of net even wat extra aandacht daarin nodig hebben, die wij dan kunnen geven. Dus je zijn eigenlijk aanvullingen op de school om ze net even dat duwtje te geven? Ja, dat klopt. Ja, want het zijn natuurlijk niet alleen de leerstrategieën. Nee. Ja, maar concentratie komt aan bod, faalangst, motivatie. Ja. Ja, ja, meerdere onderwerpen die we behandelen. Ja. Klopt. Want als je slecht gemotiveerd bent, dan leer je ook slecht. Ja. Dat klopt. En hoe kan je dat verbeteren? Klopt. Ja. Een van de punten natuurlijk. Ja. Hoe doen jullie dat? In groepjes, zei je al? Ja, eigenlijk over het algemeen wel. Robin? Ja, het liefst wel. Klassikaal? Of is dat geen 30 zou in kunnen. De les? Zou wel kunnen, maar tot nu toe hebben we daar nog geen aanvraag van gehad. Maar het zou wel kunnen. Het kan ook klassikaal. Is dat beter dan individueel? Wat ik vind is, wat je ziet ook in de trainingen, als er in groepjes gewerkt wordt, is dat er soms van die oh-ja-momentjes zijn bij de overige leerlingen. Dat ze denken van, oh ja, hey, jij doet dat op die manier, ga ik ook eens proberen. Ja. Ze leren wel veel van elkaar door te kijken naar elkaar, door te luisteren naar elkaar. En dat kan zeker in voordeel werken. Alleen sommige kinderen kunnen ook gebaat zijn met een meer individuele aanpak. Maar dat kunnen jullie ook leveren? Ja, dat kunnen we ook. Maar heb je dan intakegesprekken? Hoe begint het dan? Ja. Nou, we hebben wel een intakeformulier. Ja. Dus niet een intakegesprek, maar als ouders dat zouden willen, dan kan dat natuurlijk altijd. Ja. En daar stellen we het een en ander aan vragen in. En dan zijn we voorbereid, zeg maar, meer op de vraag die ouders en kinderen hebben. Kinderen vullen hem ook in, een eigen formulier. En dan kunnen wij daar op inspringen. Ja, want soms is die vraag wat diffuus. Misschien weten kinderen zelf niet waar ze mee zitten. En dat kunnen jullie dan

Daryl Hall en John Oates in Kiss on My List. Hier in de late avond. Armand en voor met blomme kinders. Zo meteen gaan we het hebben over Ibo Erure. Dat ging er straks hartstikke fout in het begin van de show. En we zijn erachter hoe dat nou kan. Ja, ik weet niet of je het weet, maar soms heb je van die programma's waarbij het lastig is om trema's te lezen. Nou, dat is hier het geval. Als er een trema op een u staat, dan maakt het er iets heel geks van. Het is niet anders. Je hoort het zo meteen, het onderwerp. Uitkrimpen aan de IJssel na Hooverphonic met Mad About You. Mooie muziek van onze zuidenboeren. Hooverphonic en Mad About You. Alweer een jaar of 16 oud dit nummer. Ongelooflijk. En ze zijn er nog steeds. Ze brachten kort geleden nog een album uit met hele mooie nummers. Die brengen we ook wel weer te horen hier in de late avond. Vorige week werd de nieuwjaarsreceptie van Krimpen aan den IJssel georganiseerd. Er wordt zo meteen fragmenten uit de toespraak van burgemeester Vroom. Die avond werd Krimpenaar Ibo Erure in het zonnetje gezet. In heel Nederland overigens worden mensen gezocht die kunnen of willen leren reanimeren. Een hartstilstand kan iedereen treffen. Hulp binnen 6 minuten is van levensbelang. Daar gaat het dus allemaal om. Een boeiend onderwerp. Gemaakt door Terry Mees Hardeman van lokale omroep Krimpen. Meer dan ooit leven we in een tijd waarin we voor elkaar op moeten komen. En niet alleen voor de mensen die we kennen. En juist voor de vreemdeling die langs de weg ligt. Het jongetje dat wordt gepest op school. De oude vrouw die haar huis nauwelijks uitdurft. Die meneer die niet kan lezen, maar liever arm blijft dan hulp vraagt. En als dat allemaal van de gemeente af moet hangen, om daar wat aan te doen, dat kan niet. Helden, dat zijn mensen die meer doen dan we normaal van mensen vragen. Helden zijn geen heiligen, het zijn geen foutloze mensen die met een soort aureoltje door het leven gaan. Helden zijn juist gewone mensen die op een bepaald moment iets ontzettend bijzonders doen. Iemand het leven redden. Kort geleden stond in de krant het verhaal van de krimpenaar die erin slaagde om een baby te reanimeren. Klopt, klopt. En dat is Ibo, en jouw achternaam? Erreuren. Ibo Erreuren. Ja, klopt. En we treffen jou hier aan vanavond bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Krimpen aan Den IJssel. Ja, klopt. Want je hebt de Krimpense pluim gekregen daarvoor. Ik ben echt verrast. Vertel nog eens, wat gebeurde er? Nou, het was echt een maandagmorgen dat ik aan het werk was. En ik moest van de ene kazerne naar de andere kazerne. En ik was onderweg op de Schiedamse Dijk in Rotterdam. En daar stopte een auto voor me. Ja, er was iets mis mee. Nou, er sprongen mensen uit. Help, help, help. Ik reed in een brandweerauto, een kleine brandweerauto. Dus die kwamen naar me toe. Van joh, er is iemand onwel. Ja, oké. Okay. Nou, dan gaan we eens even kijken. En ik loop er naartoe. Komt er een meneer met een baby aanlopen. Ik dacht, oh jeetje, wat moet ik nou weer hebben? En ik keek naar de baby, er zat helemaal geen teken van leven bij. Helemaal in paniek? Helemaal, ja, mensen in paniek, ik er niet. En ik dacht van ja, ik ga hier niet mee wachten. Dus gelijk gepakt en ik zag dat het kindje helemaal niks meer deed. Toen ben ik begonnen met de reanimatie. Hoe deed je dat? Het was dan een kinderreanimatie. Dus met twee vingers in plaats van je hele hand. En dan doe je het 15 keer. Dat had jij geleerd? Dat heb ik 2 jaar geleden ooit eens gehaald. Dat heb ik ooit eens geleerd, ja, 2 jaar geleden. Daar heb ik een cursus voor gehad. En die heb ik dan helaas moeten uitoefenen. Met goed resultaat, uiteindelijk. En de hulpdiensten waren heel snel ter plekke. Ja, alles goed afgelopen? Alles gelukkig goed afgelopen. En ter ere daarvan, als je nu gaat naar voren vragen, moet je de pluim te overhandigen en bijbehorend beeldje. Ja, onze felicitaties uiteraard. En je hebt vanavond de Krimpense pluim daarvoor gekregen. Ja, ja, inderdaad. Ja, nogmaals. Ik ben echt verrast. Ik werd gebeld om naar de nieuwjaarsborrel te komen. En ja, het is allemaal eigenlijk een beetje verwaterd allemaal. Het is alweer 2 maanden geleden bijna. Dus ja, ik zat er niet op te wachten eigenlijk. Ja, ik vind het heel leuk. Ja, je wist waarvoor je werd uitgenodigd? Eigenlijk niet. Nee, het is echt nieuwjaarsborrel, ja. Nou, dan kom ik maar eens. Ik was er in principe niet voor voorbereid. Maar ik vind het fantastisch. En in zijn eer, zullen we zeggen, hebben we behalve de Krimpense pluim ook besloten om 300 krimpenaren een reanimatiecursus te geven. Babyreanimatie. Ja, best bijzonder. Ja, maar hij vertelde in de krant ook erover dat hij dat had gedaan omdat hij zelf kinderen had. En hij dacht, ja, ik moet ze toch kunnen redden als het nodig is. En toen bleek dus op straat bij een wild vreemd kindje was het nodig. En heeft hij dat kind gered? Want en hij wist precies hoe het moest, hè? Ja, en nou ja, dus dat hebben we gezegd. Dat willen wij ook gewoon in Krimpen gewoon aan 300 mensen. En dan vertellen we erbij dat het is om hem als held te eren. En daarbij willen we ook op zoek naar 300 mensen die de gewone reanimatiecursus kunnen doen. Dan gaan we als gemeente verzinnen hoe we dat ook allemaal kunnen regelen dit jaar. Dus ik wil bij de volgende nieuwjaarstoespraak kunnen zeggen dat het gelukt is. Nou, daar heb ik wel wat even bij te zeggen. Toen het gebeurde, want het was echt op een, ja, het was 11:30, eind van de ochtend. En er zaten, het was een druk kruispunt. En je merkte gewoon dat er geen mensen waren of die geen EHBO hadden. Dus het was heel vreemd. Er was ongeveer 20, 25 man die daar op de tram stond te wachten en de metro inging. En niemand die kon ingrijpen. Dus dat vond ik heel erg. Ik had eigenlijk een ander idee. Ik vind het fantastisch wat de burgemeester doet. Om zoveel mensen een cursus te laten volgen. Ik vind eigenlijk dat als je rijbewijs haalt, dat je 18 bent, dat je ook een HBO-cursus moet hebben. Dus gelukkig dat ik het had. Ja, als ik er niet was, was het niet heel anders. Je moet er niet aan denken. Je hebt op tijd en succesvol in de gegeven. Nogmaals onze felicitaties. Dank u. En heel Krimp is trots op je. Dank u wel, dank u wel, dank u wel, dank u wel. Stand up, Donna, wait a minute. Een van de vele hits van 10cc en een van de eerste volgens mij. Dana. Wel een grappig liedje. Zeker vooral omdat er zo hoog wordt gezongen. En als we de carrières bekijken van de verschillende mannen van 10cc, nou, dan klinkt dat allemaal wel even anders. Het is het einde van de show trouwens. Ik ga er van tussen. Het is mooi geweest. Het loopt tegen 12. Tijd om naar bed te gaan voor sommigen, denk ik. Ik ga op huis aan en tussen de lakens. Dus ja. Maar goed, misschien blijf jij werken, zou zomaar kunnen. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En als jij gaat slapen, net zoals ik straks, dan wens ik je natuurlijk een hele mooie nacht. Welterusten, mooie dromen. En ik nodig je uit om morgen weer te luisteren naar De Late Avond. Op welke frequenties? Kijk dan op onze site, daar staan ze allemaal. www.delateavond.nl. Maar nog leuker is als je ons volgt op Facebook. Want dan krijg je iedere middag een update van wat er allemaal in de show zit. Dus, gewoon Facebook, je kent het, hekje of apenstaartje, De Late Avond. Tot besluit van deze aflevering van De Late Avond, The New Riders of the Purple Sage and On My Way Back Home. Toepasselijk. Tot morgen. Running, laughing, skipping through streaming fields of time, on my way back home. Sky is shining, time is flying, bird is on the wing, on my way back home. Flying to the sun, sweet Caroline. Mountain, river, city, canyon, living day to day, flying to the sun. Fell back meditating, and my life was but a dream, on my way back home. Flying to the sun, sweet Caroline. Of life I wandered aimlessly, neither being here nor there, and now I feel your love inside of me. We're there for a while, you and me. Flying to the sun, sweet girl.